महाभारत वन पर्व सप्तष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः जयद्रथ और द्रौपदी का संवाद। वैशंपायनवाच तथासिनेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत यदुक्तं कृष्णया सार्धं तत्सर्वं प्रत्यवेदयत। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, पूर्वोक्त प्रकार से रथ पर बैठे हुए उन सब राजाओं के पास जाकर कोटिकासिनी द्रौपदी के साथ उसकी जो जो बातें हुई थी वे सब कह सुनाई। कोटिकास्य वच श्रुत्वा सैव्यं सौवीर को ब्रवीत यदा वाचं व्याहरन्त्याम् अस्यां मे रमते मनः सीमन्तिनीनां मुख्यायां विनिवृत्त कथं भवान् एतां दृष्ट्वा स्त्रियो मेन्द्रा यथा शाका मृगस्त्रियः प्रतिभान्ति महाबाहो सत्यमेतद्ब्रवीमिते दर्शनादेव हि मन तया मे पहृतं भृतम्। ताम समाचक्षु कल्याणीं यदि स्याच्छेय मानुषी। कोटिकास्य की बात सुनकर सौवीर नरेश जयद्रथ ने उससे कहा, सैव्य सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब तुमसे बातचीत कर रही थी उस समय मेरा मन उसी में लगा हुआ था, तुम उसे साथ लिए बिना कैसे लौट आए। महाबाहो, मैं तुमसे यह सच कहता हूँ, इसे देखकर मुझे दूसरी स्त्रियाँ ऐसी जान पड़ती है मानो बनरियाँ हो। उसने दर्शन मात्र से ही मेरे मन को अच्छी तरह हर लिया है। सैव्य, यदि वह मानवी हो तो उस कल्याणी के विषय में ठीक ठीक बताओ। कोटिकुवाच एष वै द्रौपदी कृष्णा राजपुत्री यशस्वरी पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां महिषी सम्मता भृतं सर्वेषां चैव पार्थानां प्रिया बहुमता सती तया समेत्य सौवीर सौवीराभिमुखो व्रज। कोटिक बोला, सौवीर नरेश, यह यशस्विनी राजकुमारी द्रुपद पुत्री कृष्णा ही है जो पांचों पांडवों की अत्यंत आदरणीय महारानी है। कुंती के सभी पुत्र इसे प्यार करते हैं। यह सती साध्वी देवी अपने पतियों के लिए बड़े सम्मान की वस्तु है, तुम उससे मिलकर सौवीर देश की राह लो। वैशंपायनवाच एवमुक्तः प्रत्युवाच पश्यामि द्रौपदीमिति पति सौवीर सिन्धूनां दुष्टभावो जयद्रथ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कोटिकास्य के ऐसा कहने पर सौवीर और सिंधु आदि देश के स्वामी जयद्रथ ने मन में दुर्भावना लेकर उसे उत्तर दिया, अच्छा, मैं भी द्रौपदी से मिल लेता हूँ। स प्रवेश्याश्रमं पुण्यं सिंहगोष्ठं वृको यथा आत्मना सप्तम कृष्णां इदं वचनम् अब्रवीन् कुशलं चैव रारोहे भर्तारस्तेऽप्यनामयं जयाह नामयाह एषां कुशलकामासीते कश्चिद् अनामयाः। उसने अपने छह भाइयों के साथ स्वयं सातवां बनकर द्रौपदी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया, मानो कोई भेड़िया सिंह की माद में घुसा हो। वहां जाकर उसने द्रौपदी से इस प्रकार कहा, वरारोहे, तुम कुशल से हो ना? तुम्हारे पति निरोग तो है ना? इनके सिवा और जिन लोगों को तुम सकुशल देखना चाहती हो वे सभी स्वस्थ तो है ना? द्रौपदी उवाच अपि ते कुशलं राजन् राष्ट्रे कोशे बले तथा कच्चिदेकशिबिनाढ्यान् सौवीरान् स सिन्धुवीम् अनुतिष्ठति धर्मेण ये चान्ये विजिता स्वया। द्रौपदी बोली, राजन, तुम स्वयं सकुशल हो तो तुम्हारे राज्य खजाना और सैनिक तो कुशल से है ना? समृद्धशाली शिवि सौवीर सिंधु तथा अन्य जो जो प्रदेश तुम्हारे अधिकार में आ गए हैं ना, उन सब की प्रजा का तुम धर्मपूर्वक पालन तो करते हो ना? कौरव्य कुशली राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः अहम् च भ्रातरश्चास्य यास्यान्यान् परिपृच्छति पाद्यं प्रतिगृहाणेदम् आसनं च नृपात्मज। मेरे पति कुरुकुल रत्न कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं। मैं उनके चारों भाई तथा अन्य जिन लोगों के विषय में तुम पूछ रहे हो वे सब कुशल से हैं। राजकुमार, यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण करो और यह आसन है, इस पर बैठो। जयद्रथ उवाच एहि मे रथमारोह सुखमाप्नो हि केवलम् गतस्त्री काच्युतान् राज्यात् कृपणान् गतचेतसः अरण्यवासिन पार्थानानुरोद्धुं तमर्हसि नैव प्राज्ञागतस्त्री कं भर्तारम् उपयुज्यते युज्यानम् अनुयुज्येत न श्रिय संचये वसे। जयद्रथ ने कहा, आओ चलो मेरे रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडवों के पास धन नहीं रहा, उनका राज्य छीन लिया गया, वे दीन और उत्साहहीन हो गए हैं। अब इन वनवासी कुंती पुत्रों का अनुसरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता। विदुषी स्त्रियां निर्धन पति की उपासना नहीं करती हैं। स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे तभी तक उसके साथ रहना चाहिए, जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए तो वहाँ कदापि न रहे। श्रिया विहीना राष्ट्राच विरष्टा शाश्वती समा अलमते पांडुपुत्राणां भक्त्या क्लेशमुपासितुम्। पांडव सदा के लिए श्रीहीन तथा राज्य भ्रष्ट हो गए हैं, अब तुम्हें पांडवों के प्रति भक्ति रखकर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं है। भार्या मे भव सुश्रोणी त्यजैनान् सुखमाप्नुहि अखिलान् सिंधु सौवीरान् आप्नुहि त्वं मया सह। सुंदरी तुम मेरी भार्या बन जाओ, इन पांडवों को छोड़ दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहने से तुम्हें संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य प्राप्त होगा, तुम महारानी बनोगी। वै सम्पायन वाच इत्युक्ता सिंधुराजेन वाक्यम हृदय कंपनम कृष्णा तस्मादपाक्रामन देशा सभ्रूटी मुखी। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय सिंधुराज जयद्रथ के मुख से यह हृदय कपा देने वाली बात सुनकर द्रुपद कुमारी कृष्णा उस स्थान से दूर हट गई। उसके मुख पर रोष छा गया और उनकी भौहें तन गई। औमत्यास्य तद्वाक्यम आक्षिप्य च सुमध्यमा मैव मित्य ब्रवित कृष्णा लज्जस्वेति च सैंधव। उसके इस प्रस्ताव का तिरस्कार करके सुंदरी द्रौपदी ने उसे कड़ी फटकार सुनाई और बोली, खबरदार फिर कभी ऐसी बात मुख से मत निकालना, सिंधुराज तुम्हें लज्जा आनी चाहिए थी। साकांक्षमाणा भर्तॄणां उपयातम अनिंदिताम विलोभयामास परम वाक्यैर्वाक्यान्युञ्जति। पतिव्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेरे पति अभी यहाँ आ जाए, अतः वह जयद्रथ से वाद विवाद करती हुई उसे बातों में फंसाए रखने की चेष्टा करने लगी। द्रौपद्युवाच नैवं वद महाबाहो न्यायं त्वं न च बुध्यसे पांडूनां धार्तराष्ट्राणां तथा चैव कनीयसे दुस्सलानां तस्यास्त्वं भर्ता राजकुलोद्वह मम भ्राता च न्यायेन त्वया रक्षा महारथ धर्मिष्ठानां कुले जातो न धर्मं त्वमपि वेक्षसे। द्रौपदी बोली, महाबाहो ऐसी पाप की बात न बोलो, कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल और न्याय संगत है इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम धृतराष्ट्र पुत्रों तथा पांडवों की छोटी बहन दुस्सला के पति हो, महारथी राजकुमार, इस नाते से न्यायतः तुम मेरे भाई हो, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओं के कुल में हुआ है, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। वै सम्पायन वाच इत्युक्त सिंधुराजोऽथ वाक्यमुत्तरम् अब्रवीत। वै सम्पायन जी कहते हैं, द्रौपदी के ऐसा कहने पर सिंधुराज जयद्रथ ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। जयद्रथ उवाच राज्ञां धर्मं न जाने से स्त्रियो रत्नानि चैव हि साधारणानि लोकेऽस्मिन् प्रवदन्ति मनीषिणः। जयद्रथ बोला, कृष्ण तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। मनीषी पुरुषों का कथन है कि संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तुएं हैं। इति श्री महाभारते वन परमणि द्रौपदी हरण परमणि जयद्रथ द्रौपदी संवाद सप्तष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में जयद्रथ द्रौपदी संवाद विषयक 267वां अध्याय पूरा हुआ।